Η 102η σούρα Ετ-Τεκάθουρ, ο πλουτισμός, σε 8 εδάφια εν Μέκκα. Bismillahirrahmanirrahim. Στο όνομα του Αλλάχ, του Παντελεήμονα, του Πολυεύσπλαχνου. Αλχάκουμουτ-Τεκάθουρ. Σας απασχόλησε από τη λατρεία του Αλλάχ ο πόθος για την αύξηση του πλούτου σε αυτόν τον κόσμο. Χατά ζουρτούμουλ μακάμπιρ. Μέχρις ότου επισκεφθείτε τα νεκροταφεία. Καλά σαουφα τα'λαμούν. Όχι, θα μάθετε την πραγματικότητα. Θουμμα καλά σαουφα τα'λαμούν. Έπειτα πάλι σύντομα θα μάθετε τις συνέπειες. Καλά λαου τα'λαμούν ίλμα λιακίν. Αλίμονο αν γνωρίζατε με προσωπική βεβαιότητα την αλήθεια. Λατερούνα λιαχίμ. Σίγουρα θα αντικρίζατε τη φωτιά της κόλασης. Θουμμα λατερούνναχα αίνα λιακίν. Έπειτα πάλι θα τη βλέπατε με τα ίδια σας τα μάτια. Θουμμα λατουσαλούνα γιώμα ίδιν ανιν ναΐμ. Και έπειτα είναι που θα ρωτηθείτε κατά τη μέρα αυτή για τις τέρψεις που απολαμβάνετε.